Middernacht, het begin van vrijdag 9 juli. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met maagdenvliesheresteloperaties. Een kamermeerderheid steunt een PVV-voorstel voor een verbod. Sommige families uit traditionele culturen staan erop dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat. Vrouwen die geen maagd meer zijn, maar wel willen bloeden tijdens hun huwelijksnacht, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Die ingrepen worden soms gedaan in ziekenhuizen, maar vaker door privéklinieken. Het aantal mensen dat honger lijdt is dit jaar met 20 miljoen toegenomen. Dat heeft hulporganisatie Oxfam Novib becijferd. Momenteel zijn er 155 miljoen mensen in de wereld die honger lijden. Oxfam stelt dat de drie grootste veroorzakers van honger conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie zijn. Honger is een probleem dat door mensen wordt veroorzaakt en dus ook door mensen kan worden opgelost, stelt de hulporganisatie. Said R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Colombia bepaald, meldt de Telegraaf. Eerder zei het Openbaar Ministerie al te verwachten dat er op korte termijn naar Nederland zou komen. Hij heeft geen bezwaar tegen zijn uitlevering gemaakt. Said R. werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Mogelijk mag je op meer dan de helft van de 50 km per uur wegen in Amsterdam over 2 jaar nog maar 30. De verkeerswethouder heeft dat plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die moet nog wel akkoord gaan. Volgens de wethouder kan de nieuwe snelheidslimiet tot 20-30% minder ernstige verkeersongelukken leiden. Onderzoek bevestigt dat. Ook wordt geluidsoverlast tegengegaan en hoopt Amsterdam dat mensen vaker de auto laten staan om bijvoorbeeld de fiets te pakken. Het weer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Wel is er plaatselijke kans op mist. Morgen is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er zijn mensen die het de drie mooiste jaren van het Nederlands voetbal noemen. Of sterker nog, gewoon de drie mooiste jaren van Nederland. 1971, 1972, 1973. Wat was er dan allemaal aan de hand dat zo mooi was? Nou, Ajax won 3 maal achter elkaar de Europa Cup 1. En daar kleven allemaal namen aan die vast een warm gevoel oproepen. Cruijff, Piet Keizer, Rinus Michels, Barry Hulshoff. Ze komen allemaal langs in het boek Trilogie. Jaap Visser heeft het gemaakt. Hij zit tegenover mij. Het beschrijft de zegentocht. En het is een lijvig tafelboek met geweldige foto's. Het roept helemaal die tijd op. Het was de tijd dat het Nederlands voetbal serieus werd, volwassen werd. Het profvoetbal was toen nog een relatief jong fenomeen. Jaap Visser, zijn leven bestaat voor een groot deel uit de belangrijkste bijzaak van het leven, voetbal. Hij is zelf van 1959, hij begon ooit als journalist bij het Leids Dagblad. Schreef later voor de Volkskrant Vrij Nederland en Johan, het tijdschrift. Hij heeft inmiddels ook een stevige boekenplank volgeschreven. En hij heeft bijvoorbeeld een boek gemaakt over Dennis Bergkamp. En tegenwoordig maakt hij steeds vaker historische verhalen over het voetbal. Jaap, welkom. Leuk dat je er bent. Het is een eer om hier te mogen zijn. Praat je voetbal bij de VPRO? Schitterend. Ja, nou, weet je, bij de VPRO doen ze altijd heel plechtig over allerlei dingen. Maar als het dan in de kantine is, ja, dan is het gaat het toch ook weer over voetbal. Dan is het ook praatje voetbal, ja. Dat is overal, ja. Overal hetzelfde. Ja, mooi is dat wel. Wanneer heeft dat virus jou eigenlijk gegrepen? Ja, ik ben gegrepen door een toen nog net gekapte hele jonge Johan Cruijff die op de cover stond van het weekblad Elsevier Magazine, wat wij thuis hadden. Althans, mijn ouders. Gewoon het plaatje was het. Een plaatje. Het was een legendarische foto van Paul Huff met de vier Ajaxiden die in de frontlinie stonden. Piet Keizer, Sjaak Zwart, Klaas Nuninga, Johan Cruijff in een prachtige pose. En door die foto ben ik gegrepen. En, kan je dat terugroepen? Wat was dat in die foto? Wat zag je? Ja, ik zag jeugdigheid bij Cruijff en ik zag ook dynamiek. En Ja, het was natuurlijk een geanceneerde foto, dus het was wel heel erg statisch. Maar het trok mij heel erg. En ja, dat was altijd zo'n serieus blad wat bij ons dan op de salontafel lag. En waar ik alles doorheen bladerde. En nooit... Een blad voor sigarenrokers waarin het precies over politiek ging en economie. Ja, en ineens stonden daar die Ajaxide stonden op de cover. En ik was nog erg jong, en 8 of 9 toen. En, maar wel gegrepen en sindsdien het voetbal gaan volgen. En dat begon bij Ajax. En dat begon eigenlijk door de coverfoto van Paul Huf bij de Elsevier. Ik zeg net in mijn inleiding de 3 mooiste jaren van het Nederlands voetbal. En toen dacht ik ineens, zouden er nou mensen zijn die in de gordijnen hangen omdat ze voor een andere club zijn? Ja. Ja, is dat zo? Ja. Want Feyenoord was natuurlijk in 1970 de eerste Nederlandse club die het allerhoogste bereikte en de Europa Cup won. En die zeggen altijd, ja, Ajax onder 3, maar wij hebben het wel voorgedaan hoe het moest. Nou, dan zijn het de 4 mooiste jaren voor het Nederlands voetbal, maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, maar het waren wel topjaren. Maar ik moet zeggen dat Feyenoord in die tijd de evenknie van Ajax was. En vaak Ajax ook wel wist te verslaan. Dus we hadden toen de luxe omstandigheid dat gewoon de 2 Nederlandse grote clubs, de grote 2 waarvan wij toen spraken, was ook de grote, nou ja, misschien ook wel de nummers 1 en 2 van Europa op dat moment. Ik kan halverwege een wedstrijd gewoon wisselen van team waar ik voor ben. Ja. Dat ik denk, ik ben voor Spanje. En ineens denk ik, weet je wat? Nee joh, ik ben gewoon voor Italië. Ja. Italië moet nou maar winnen. Ja, ja. Kan ik gewoon doen. En dat is natuurlijk het gekke aan sport. Dat je ik heb het van de sport. Ja. Maar tegelijk gaat het natuurlijk wel omdat één van de 2 moet winnen. Ik heb wel eens dat ik langs een willekeurig voetbalveld, amateurvoetbalveld loop. En daar speelt groen tegen blauw. En dan binnen 5 minuten ben ik of voor groen of voor blauw. Kan ook zijn omdat er mensen met het beste haar bij blauw spelen. Maar in de regel is het wel, dan zie ik iets gebeuren op het veld wat mij kunstzinnig voorkomt. En dan ben ik gelijk ook nog voor dat team. Het gaat je om de kunst. De kunst van het voetbal, de kunst van het mooie voetballen, ja. Wat is dat, de kunst van het mooie voetballen? Wanneer zie je dat? Ik ben eigenlijk het gegrepen wat dat betreft door in 1982 door een Braziliaans elftal, de nationale ploeg van Brazilië. En die zag ik in 1981, een jaar voor het WK in Spanje, zag ik die tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen West-Duitsland zulke ongelooflijke dingen doen. En dat was een wedstrijd dat was tijdens een toernooi, de Mundialito heette dat, in Uruguay. Dat was rond de jaarwisseling en die wedstrijd werd 's nachts uitgezonden. En ik zat daar met een voetbalvriendje van mij naar te kijken en we werden zo gegrepen door het kunstzinnige voetbal van dat team. En dat ging met hakjes en met speelse dingetjes, met hele korte paasjes, heel snel rond. Het tiki-taka later van Barcelona, zeg maar, werd toen door dat team gespeeld. En dat team kreeg ook een bijnaam, Alegria de Povo. Dus de vreugde, het geluk van het volk. En dat was het team met geweldige namen. Socrates, what's in a name? Eder, Junior, Toninho Cerezo, Falcao, Zico. En dat team, dat raakte me zo erg. Dat voetbalvriendje van mij had precies hetzelfde. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, ja, die moeten we van dichtbij gaan bekijken. En in het echt, in het stadion. En toen zijn we naar Spanje gegaan, naar het WK. In een tijd dat je nog gewoon voor grote WK-wedstrijden dag van tevoren aan het stadionloket een kaartje kon kopen. En toen hebben we Alegria de Povo van dichtbij bekeken. Hoe liep het af? Dramatisch. Wij waren getuigen van een geweldige wedstrijd tegen Argentinië. De klassieker, zeg maar, van Zuid-Amerika, die toen in het kleine Sarriá-stadion in Barcelona werd gespeeld. En met 3-1 werd gewonnen door Brazilië. Maar daarna liepen de Brazilianen vrolijk. Al hakjesgevend en gezellig pazend liepen ze in de val van de sluipmoordenaars van Italië, die door de persoon van Paolo Rossi 3 keer toesloeg. En toen werden ze uitgeschakeld. En de hele voetbalwereld in tranen. Maar in Brazilië, waar voetbal natuurlijk als een soort religie beleefd wordt, daar geldt dat team nog steeds als misschien wel het allermooiste, het allerbeste wat de Braziliaanse voetbal ooit heeft voortgebracht. En Brazilië en voetbal, het is daar zo belangrijk, het voetbal. Ja. Dat overstijgt alles. Ja. Het is een zaak van leven en dood. Maar ze hebben daar, precies, het is een zaak van leven en dood. Dus er moet gewonnen worden. Brazilië moet wereldkampioen worden. Maar toch, als het erop aankomt, dan is uiteindelijk, zeg maar, de liefde voor het mooie spel, Jogo Bonito, zoals ze daar zeggen in Brazilië, is sterker dan de wens dat er een eerste plaats moet worden behaald. Want in 1994 in Amerika werd Brazilië wereldkampioen. Het was het team met Romario, maar wat heel verdedigend voetbal speelde. En dat team is lang niet zo geliefd als de losers van 1982. Heb je nooit een favoriete club gehad? Ja, als kind was ik natuurlijk. Dat kwam door Cruyffie. Was dat heel erg Ajax. Ja, dat heb ik altijd gehad als kind. En wanneer hield dat op? Ja, als je vakmatig met het voetbal te maken krijgt en dan ook de keerzijde van bepaalde personen ziet en van structuren, ook binnen een club. Ja, dan gaat het er wel af en dan ga je meer zakelijk naar het voetbal kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb een zoon van 19 die heel erg in het voetbal is en heel erg Ajax-ziet is. En als ik met hem naar het stadion ga, dan juich ik wel gezellig met hem mee. Dat heb ik dan wel weer. Maar als het andere team beter voetbalt, ben je stiekem toch voor die andere? Ja, dan denk ik van, ik heb het ook een keer gehad bij een Feyenoord-Ajax, dat Feyenoord echt veel beter was dan Ajax, maar Ajax wel won. En dan denk ik van, ja, dit slaat nergens op. Dan ben ik op dat moment, hoop ik ook dat Feyenoord wint, ja. Het is wel mooi dat sommige mensen zo'n wedstrijd echt kunnen lezen. Dat vind ik echt een vak, een gave om precies te zien wat er nou exact gebeurt op dat veld. Ja, en dat kost mij wel. Dat heb ik altijd als verslaggever in mijn tijd bij de Volkskrant had ik altijd. En ik zat altijd op details, op mooie details te letten. En het kostte mij altijd heel veel tijd om de poppetjes goed op papier te krijgen. Welke koppeltjes en wie staat nou precies waar? En ik ben ook een keer met Aten Mos, ex-trainer van onder meer Ajax, tegenwoordig Twitter-koning in het voetbalwereldje. Man met veel meningen ook. Maar ik ben met Aad een aantal keren op stap geweest. Onder andere in de beginperiode van het blad Johan. Toen zijn we naar een EK in Duitsland voor de jeugd geweest. En toen is Aad een week lang met mij opgetrokken daar. En elke keer als we bij een wedstrijd kwamen, dan binnen 5 minuten had hij precies, nou ja, de wedstrijd al gelezen. Dan wist hij precies wie waar stond en welke functie had. En terwijl ik nog bezig was om te kijken welke koppeltjes er nou waren, had hij zijn hele wedstrijd al bij voorbaat geanalyseerd. Reuze knap en razendsnel. En dan moet je ook nog de psychologie doorgronden. Van nu zit ze er doorheen en nu zijn ze uitgeput en nu geloven ze er niet meer in. Ja, waar Aten Mos toen heel sterk in was. Ik heb toen een groot verhaal met hem gemaakt voor het eerste nummer van Johan. Het voetbal op het tweede veld, zoals Aad dat noemde. Van je kijkt naar de voetbalwedstrijd en er gebeurt van alles. Maar tegelijkertijd wordt diezelfde wedstrijd ook op een ander veld gespeeld, waar heel andere belangen een rol spelen. Belangen van zaakwaarnemers, van bestuursleden, mensen die met elkaar deals hebben gesloten. Dus het is nooit precies, wat je ziet is nooit precies wat de waarheid is. Dat vind ik jammer, eigenlijk. Ja, dat is ook wel jammer. Maar ja, zo moet je tegenwoordig dan ook vaak naar andere sporten kijken. Van, je weet dat er list en bedrog achtersteekt, omdat de belangen zo groot zijn. En dat haalt natuurlijk wel een deel van de romantiek weg. In jouw boek zien we heel veel foto's van dat Ajax van de jaren 60, 70. Ja. De spelers kunnen, als ze dat willen, gewoon het veld. Of de supporters kunnen gewoon het veld oprennen. Ja. Als ze zin hebben om te klooien. De verslaggevers en de fotografen staan echt aan de lijn. Soms in het veld. Soms zelfs in het veld. Als er gescoord is, dan lopen fotografen het veld in om van dichtbij de juichende meute te fotograferen. En wie een vraag wil stellen, loopt gewoon de kleedkamer in. Ja. Waar de speler nog met de handdoek om zijn lijf net uit de douche komt. En dan zegt hij, goh, wat is er nou gebeurd? Ja precies. Ja. Dat is zo totaal veranderd. Ja. Dat heb jij tijdens jouw loopbaan meegemaakt. Ja, heel erg. Ja, dan moet ik even een klein sprongetje naar het wielrennen maken. Ik heb nog met Greg LeMond, heb ik op de rand van zijn bed zittend hem urenlang kunnen interviewen. En op zijn hotelkamer, terwijl de assistent ploegleider al 2 keer hem kwam verordeneren dat hij aan tafel moest komen, want de rest van het team zat te dineren. Maar hij vond het zo interessant wat wij aan het bespreken waren. Het ging echt over ook niet alleen over het wielrennen, maar over van alles en nog wat. Dat kon toen in die tijd gewoon. Hij had een goede bui, een goed humeur, en ik zat op de rand van zijn bed en ik bleef daar 2 uur zitten. Ondenkbaar tegenwoordig. Dat is wel interessant. Er was veel te doen over, ik maak even een sprongetje hoor, over Kaag en die documentaire. Ja. Dat de VPRO zich een beetje had laten koeioneren door voorlichters en daar misschien niet heel moedig in was geweest. Ja. Dat is een tendens waar heel veel mensen verbaasd over waren, dat het in de politiek zo ver gaat om een imago te bouwen en journalisten aan de leiband te leggen. In de sport is dat eigenlijk al veel langer aan de hand. Ja, zeker. Daar is het misschien wel begonnen. Ja, ik denk dat het. Je noemde het al in je inleiding, bij het Leidsdagblad gewerkt. Daar ben ik mijn journalistieke loopbaan begonnen. En daar heb ik Nou ja, dan ben ik begonnen achter de brandweer en de politiewagen aan te fietsen, maar ook de plaatselijke politiek te verslaan. En toen had je ook al met voorlichters te maken op gemeenteniveau. En ja, die pakte je in het begin in. Ik werd ingepakt door die lui. Maar dan hoor je van ouderen, door de wol geverfde collega's, dat je daar op een andere manier mee moet omgaan. En dan weet je ze te omzeilen of je weet ze te trotseren. Maar vervolgens maak je de overstap naar de sport. En dan kom je dus bij betaald voetbalorganisaties ook weer dat fenomeen tegen. En dan moet ik zeggen dat er op dat moment bijvoorbeeld bij Ajax was David Ent zelf een voetbalromanticus en schrijver. Zat op de functie van perschef. En nou, daar kon je uitstekend zaken mee doen. Maar ik heb het bij andere clubs wel meegemaakt. Ja, dat er inderdaad wel werd verlangd dat jij je aan bepaalde door hen voorgeschreven wetten hield. En anders? En anders was je daar gewoon niet welkom. En dan kreeg je nooit meer iemand te spreken. Nee, dus die omzeilde ik bij voorbaat altijd al. Ik probeerde altijd gewoon naar een speler toe te stappen en een afspraak te maken. En soms zijn zo'n speler, maar ja, dan moet je eigenlijk langs de persvoorlichter. Maar ja, dan hoeft het voor mij eigenlijk al niet meer. Ik heb het idee dat het een klein beetje aan het keren is, omdat sportorganisaties ook wel zien en spelers dat het goed is om een verhaal te hebben en iets meer van jezelf te laten zien. Ja, dat is bijvoorbeeld in Duitsland was dat wel aan de orde op een gegeven moment bij Bayern München. Ook toch een grote club, misschien wel een van de grootste in de voetbalsport. En daar werd altijd gezegd van het maakt niet uit wat ze over ons schrijven, als ze maar over ons schrijven. En daar hadden de journalisten grote mate van vrijheid om zich te bewegen in en rond de club. Misschien een moediger houding uiteindelijk. Een van de club. Ja, het is een volwassenenhouding. En je kweekt ook erg veel goodwill mee. Dus ik denk dat het uiteindelijk het voor de club ook gunstig is. Je kon in je stuk in de Volkskrant af en toe best wel kritisch zijn op clubs. Ja. Vooral in die tijd op Ajax. Ja, bij Ajax dan had ik altijd wel. Dat speelde dan wel. Dat mensen wisten van ja, hij, als jongen was hij een fanatieke Ajax-aanhanger. Dus ik dacht dan bij mezelf van, weet je wat, ik leg bij Ajax de lat nog even wat hoger. Om te laten zien dat je boven de partijen stond. Ja, dat ik boven de partijen stond, ja. En dan pakte ik Ajax harder aan dan bijvoorbeeld Feyenoord. Maar het grappige wat zich dan wel voordeed was, als ik dan een keer kritiek had op Feyenoord, dan, nou, dan waren de rapen gaar. Dan stroomden er ingezonde brieven binnen en kwamen er zelfs bedreigingen op me af. En dat was wel heel erg opzienbarend. En ook tekenend voor de gevoeligheid van supporters van Feyenoord en Rotterdammers ook, moet ik zeggen. Zeg maar het Second City Syndrome wat in Rotterdam leeft, dat zit in die club Feyenoord ook heel erg ingebakken. De hele wereld is tegen ons. En met name die jongens uit Amsterdam en alle kranten uit Amsterdam. Dat is gevaarlijk volk voor ons. En als ik dus die lat bij Ajax een stuk hoger had gelegd en ik had daar een kritisch stuk over Ajax geschreven, nul ingezonde brieven. Amsterdammers haalden de schouders erover op. Ja, het zal wel. Dat is eigenlijk ook een aspect aan de voetballerij. Want we hadden het net toch over de poëzie ervan. En, ja. En dat het eigenlijk een soort dans is. En dat je, dat je ernaar kunt kijken en vertederd kunt raken van een mooi gespeelde bal. Ja, ja, ja. In praktijk sta je dan wel tussen een woeste horde op de tribune. Ja. Dat heeft weinig met fijnbesnaardheid te maken. Ja, ja, nee, daar heb je absoluut gelijk in. En dat is ook wel, aan de ene kant stoot het me af, maar het trekt me ook aan. Die rauwe kant van het aanhangerschap, zeg maar. Als ik nu kijk naar het Nederlands elftal, de supporters van het Nederlands elftal worden in het buitenland geroemd. Alle organisaties van toernooien, FIFA, UEFA, die roemen allemaal de supporters van het Nederlands elftal. Ja, want er is nooit gelazerd. Het is met name hoofdzakelijk sponsorvolk wat daar zit en gezinnetjes. En dat is allemaal prima, allemaal leuk. En die kaartjes zijn ook peperduur. Onbetaalbaar, ja. Maar ja, het grote verschil bijvoorbeeld met Engeland. Als Engeland speelt, zie je op de tribune allemaal echte voetbalfans zitten. Die ook van club zijn. En die dus elkaar zeg maar door het seizoen heen naar het leven staan. Maar zodra het Engels elftal speelt, dan sluiten de gelederen zich. En dan gaan ze gebroedelijk naast elkaar Engeland staan aanmoedigen met echte voetballiedjes. Terwijl wij in Nederland dan te maken krijgen met dweilorkesten. En van voor naar achter, naar links, naar rechts, dat soort liedjes en zo. En snolle bolletjes. En volwassen mensen die opeens met een grote kaas op hun hoofd staan op de tribune. En raar geschminkt. En snel opgeven, dat viel me bij de laatste wedstrijd op. Dat tegen Tsjechië. Er was toch best een kans geweest om het te evenaren. Er was nog tijd. En die supporters die zaten op hun mobieltje te kijken. In 2000 organiseerde Nederland het EK. Speelde Nederland de halve finale tegen Italië. Dat was die bal met die strafschoppen die ze een beetje het stadion uitgingen. Ja, precies. Die ballen die ze nu nog aan het zoeken zijn. Inderdaad. Ja. Van de Jaap Stam die door het open dak naar buiten schoot ongeveer. 50.000 mensen in de arena. 42.000 Nederlanders. 8.000 Italianen. Ik heb alleen de Italianen gehoord. Veel betrokkener dus eigenlijk op zo'n moment. En veel hartstochtelijker meelevend. Maar bij Ajax of Feyenoord ligt dat anders. Die supporters die gaan er wel helemaal voor. Voel jij dat in jezelf? Kan jij dat in jezelf vinden? Je innerlijke hooligan ook meteen? Nou, de hooligan niet zozeer. Maar hoewel ik me wel iets bij de adrenaline die wordt opgewekt. Omdat je deel uitmaakt van een groep. Ja, precies. En dat tot extreem gedrag leidt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, heel sterk zelfs eigenlijk wel. Ik heb zelf nooit echt die sensatie ervaren, hoor. Dat ik de neiging had om me op de borst te gaan roffelen en als een soort oerang-oetang me te gaan gedragen en dingen te gaan slopen. Er is een schrijver, een Amerikaan, Bill Bruford. Die heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Among the Tucks. Dus tussen het tuig. Die man die was ooit getuige van het voorbij denderen van een supporterstrein, terwijl hij op een klein stationnetje ergens, verlaten stationnetje in Engeland stond. En hij hoorde een enorm kabaal vanuit die trein. En hij zag allemaal blote billen die uit de ramen staken. Dus die was gefascineerd en had iets van, wat is dit? Wat is dit? Wat heb ik nou gezien? Wat heb ik nu gezien? Wat ervaar ik nu? En is hij om zich heen gevraagd, trein met voetbalsupporters, nou ja. En die dacht van, ik ga dit onderzoeken. Ik wil kijken wat die mensen beweegt en wat voor dynamiek er ontstaat als die lui met elkaar voetbalsupporters gaan zijn. En die is embedded gegaan, zeg maar, in supportersgroepen. En die heeft op een gegeven moment ook die adrenaline bij zichzelf gevoeld. En als je dan als onderdeel van een supporterschare, je gaat naar een uitwedstrijd, je komt in een vreemde stad en je wil die stad veroveren. Dus niet alleen het voetbalstadion, maar die hele stad, die binnenstad ook. Marcheren door die stad en hij voelde gewoon de sensatie daarvan. En toen schrok hij ook van zichzelf. Ik ben nu een soort van aan het afglijden. Ik ben verslaafd aan het raken aan dit gevoel van macht. Het zijn de machtelozen die even de macht denken te hebben. Ja, dat is het. En dan sloop je een antieke fontein in Italië bijvoorbeeld. En zeg je daarna, als er een camera op je neus wordt geduwd, van die fontein was toch al hartstikke oud. Ja. Zo van, die kunnen ze wel eens vervangen. Ja. Zo asociaal wordt het. Ja, zo asociaal. Ja, ik ben ooit een keer in een groep fanatieke Manchester United supporters beland. Dat was in mijn een reportage was dat zelfs. Ja, dat was in de Volkskrant in 96 voor het EK, wat toen in Engeland werd gehouden. En toen wist ik te infiltreren in hardcore Manchester United supporters. Kan dat zomaar? Laten die jou zomaar binnen? Nee, ik moest een soort screening ondergaan. Ik werd getest een paar dagen voor. De bedoeling was dat ik mee zou gaan naar de kampioenswedstrijd in 96 van Manchester United. Dit was een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Tegen Middlesbrough. En de grote concurrent was Newcastle United. En het ging gelijk op. Het was heel spannend. En het kwam aan op de laatste wedstrijddag. En ik zou meegaan met die groep van Manchester United supporters in de bus van Manchester naar Middlesbrough. En twee dagen voor die wedstrijd, op vrijdagavond, werd ik getest in het café van of ik een beetje kon drinken en of ik echt wel een... Maar hoe gaat dat? Jij stuurt een mailtje aan iemand van ik wil wel mee. En dan is er een soort commissie of is er een soort leider of een zilverrug? Het waren zeg maar de leiders van een bepaalde hardcore fangroep van United. En daar had ik contact mee weten te krijgen via een bevriende collega in Engeland. En die zei, je moet daar zijn. Ik ken wel een van die gasten. En daar heb ik contact mee gezocht. En vrijdagavond om zo laat in de pub. Dus ik werd een beetje de maat genomen door die lui. En op een gegeven moment zeiden ze, zondagochtend om 19:30 in die en die pub. En ik was zondag ochtend om 19:30 in die pub waar iedereen al stond te zuipen als een tempelier werkelijk. En ik werd in die groep opgenomen en ik ging mee in de bus. Maar wat gebeurt er dan? Gaan ze op weg naar het stadion, gaan ze op een gegeven moment ergens lunchen. En een willekeurige herberg wordt dan aangedaan en die wordt dan ook overgenomen. Dus ze zitten daar allemaal zondag, zitten daar gezinnetjes, zitten daar gezellig te lunchen. En ineens komt er een woeste binnen. Komt er een woeste meute binnen die de stoelen opzij gooit en iedereen moet vluchten. En dus letterlijk de tent overneemt. Maar dan ontstaat er iets heel interessant, want dan worden op dat moment worden dan de liederen die die middag in het stadion worden gezongen, die worden dan ingestudeerd. Dus die leiders van zo'n groep, die hebben dan al wat voorbereid en dat wordt dan, die hebben een tekst geschreven. Die hebben een tekst geschreven. In dit geval ging dat dan over de trainer van de concurrent voor de titel. De trainer van Newcastle United, dat was Kevin Keegan, ook een groot oud voetballer. Maar die had een aantal onaardige dingen gezegd in de aanloop naar die wedstrijd over de trainer van United, de coach. En dat was toen al Sir Alex Ferguson. En er werden dus in dit geval, kan ik me nog herinneren, was het op een liedje van de Monkees, Daydream Believer, werd er een liedje gecomponeerd, een hatelijk liedje over Kevin Keegan. Dat is wel een soort van creatieve pakjesavond. Dat is dan weer een soort van kunstzinnig iets, ja. Het was bijna wel lief. Ja, lief. Maar ook een heel spitsvondig en goed liedje werd het. En dat galmde een paar uur later door het stadion in Middlesbrough. Had je het gevoel, maakte ik hier maar deel van uit? Nee, ik vond wel dat zingen, wat ze in Engeland doen, die liedjes en dan die spitsvondigheid van een tekst die met de actualiteit op dat moment te maken heeft, dat vond ik wel heel fascinerend. Maar ja, toen van die laatste deel van die busrit van de herberg die redelijk verruineerd achtergelaten werd, er werd natuurlijk ook niet betaald. En het laatste deel van de busrit naar Middlesbrough zal ik nooit meer vergeten, want toen kwam er een doorgesnoven, straalbezopen supporter met een angstjagend uiterlijk. Die kwam op me af en die dacht dat ik een stille was, dat ik van de politie was. En die begon me uit te dagen. Maar toen moest ik wel eventjes oogcontact zoeken met mijn vrienden van de twee avonden daarvoor. Om jou te redden, anders was je... Ja, die hebben toen bleek dat deze hooligan, die had de bijnaam Beef. Hij noemde zichzelf Eddie Beef. Dat was in de tijd van de gekke koeienziekte ook. En toen riep hij ook van, I'm mad as a cow. En my name is Beef. En wat is jouw naam dan? Visser. Ja, wat betekent dat dan? Ja, fisherman. Nou, toen was het Fish. Dus ik werd Fish genoemd. Dus dat hele bus zong op een gegeven moment Fish meets Beef. Het was uiteindelijk ook de kop die boven mijn reportage stond in de Volkskrant. Fish meets beef. Het is goed afgelopen. United werd kampioen. En ik heb de busrit terug heb ik niet meegemaakt. Ik ben daar gebleven om een verhaal te schrijven. En ik heb een hotelletje in Middlesbrough genomen. Inmiddels, voor wie het inschakelt, ja, Visser is hier. We gaan het zo hebben over het boek dat hij heeft gemaakt over de gouden jaren van Ajax. Er zouden trouwens nog meer gouden periodes volgen voor Ajax. Maar dat terzijde. Dan ben je eigenlijk een heel ander soort sportjournalistiek dan de traditionele klassieke sportjournalistiek van het verslag doen van een wedstrijd en het melden van de opstelling en na afloop kijken of je nog iemand te spreken krijgt. Ja. Ben je die kant van het vak gaan haten? Niet haten, maar ik had het wel gezien op een gegeven moment. In mijn periode bij de Volkskrant vond ik op een gegeven moment ook het meest bevredigende vond ik het schrijven van groot zaterdagstuk. Echt verhalen zoeken. Ja, verhalen zoeken. De diepte in achtergronden zoeken. Dus toen ben ik uiteindelijk daardoor ook geswitcht en gezwicht voor het aanbod van Joop van Tijn, de legendarische hoofdredacteur van Vrij Nederland, om naar Vrij Nederland te gaan. Toen dacht ik, ja, daar schrijf je alleen maar zaterdag verhalen. En krijg je er zelfs nog meer tijd dan een week om een verhaal te maken. Als je dat wil. En toen later nog naar Johan. Ja, toen op een gegeven moment hield het op bij Vrij Nederland. Dat had ook te maken met het overlijden van Joop van Tijn. Want ik had toen wel het idee dat het niet meer echt dekking had van de volledige redactie als het ging om sport. Joop was minder en minder de sport. Ja, na mijn vertrek is het ook... Ik was sportredacteur in dienst van Vrij Nederland. En na mij is er ook geen sportredacteur meer gekomen. Maar toen kreeg ik de aanbiedingen. Dat was helemaal heel mooi. Want ik was Frans Oosterwijk, collega van mij bij Vrij Nederland. Die werd hoofdredacteur van een blad wat hij zelf mocht gaan inrichten. Een sportblad. Naar keuze. En hij vroeg mij of ik hem daarbij wilde helpen. En wij met z'n tweeën hebben wij toen het blad Johan opgezet. En hij als hoofdredacteur, ik als adjunct. We kregen volledig de vrije hand. Konden een blad gaan maken wat we zelf interessant vonden. We mochten het zelf inrichten. En dat was een gigantisch feest. En dat ging over achtergronden van... Ja, achtergronden van het voetbal. Van het voetbal. Ja, en ook historie. Die geschiedenis van de sport, dat is een heel interessante niche. Ja. Daar liggen nog heel veel verhalen volgens mij vrij te oogsten als je er echt interesse voor hebt. Ja, precies. Het merkwaardige is in sport natuurlijk, als de wedstrijd is geweest, dan is die eigenlijk ook niet meer interessant. Nee. Want je weet hoe die afloopt. En daarom is de spanning voor velen weg. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zijn mensen ouder en staat er niks meer op het spel. En dan gaan ze praten. Ja. En dan komen er verhalen los. Als het water van de tijd over het onderwerp is gegaan. Dan krijg je echt alles te horen. Dan maakt het voor die betrokkenen ook niet meer uit. Vaak is het zo, als je iemand vlak na een wedstrijd spreekt, dan zegt een sporter zegt altijd, nou ja, het enige wat voor mij telt is de eerstvolgende wedstrijd. En vaak is het ook zo dat sporters die gestopt zijn, nog maar net gestopt zijn, die hebben toch nog belangen in die sport. En die willen mensen niet afvallen. En die denken dat ze misschien nog eens een keer als coach ergens aan de bak kunnen komen. Maar naarmate ze nog ouder worden en dat allemaal voorbij is, ja, dan hebben ze geen belangen meer die ze in het oog moeten houden. En ja, en dan komen de verhalen echt los. Dit boek gaat over een heel interessante tijd. Het is namelijk het moment dat voetbal in Nederland echt professioneel wordt. Ja. Daarvoor was het toch iets dat je als jongeman erbij deed. En let vooral op dat je je school afmaakt. Ja. En de club wilde er vooral op letten dat je ook nog een carrière had daarna. Precies. En dat het vooral niet je hele leven zou gaan beheersen. Dat je in jonge jaren een beetje speelde. Ja. En hier kwam het geld net de hoek om kijken. Ja, zeker. Je ziet ook op die prachtige foto's die het boek echt naar een hoger niveau tillen. Zie je ook grote borden met reclames op soms de gekste plekken. Ja. Het was volgens mij relatief nieuw, die sponsoring, dat daar echt geld mee gemoeid was. Ja, het kwam echt van alle kanten op een gegeven moment. En het waren vaak ook gewoon kleine middenstanders, hè, die dan in stadions adverteerden via reclameborden en zo. Maar toen eind jaren 60 het voetbal echt een groot publiek bereikte en echt doorbrak, maatschappelijk ook, zag je ook dat er grote concerns en grote bedrijven zich er tegenaan gingen bemoeien. En ook geld erin gingen steken. En toen op een gegeven moment is het wel hard gegaan. En je ziet dat vind ik ook altijd heel grappig, dat spelers, waaronder Johan Cruijff, nog gewoon een sigaretje roken tijdens de rust. Johan Cruijff maakte ook reclame voor Roxy Dual Filter. En dat was dan een gezonder dan zonder filter. Precies. Rook gezond, rook Roxy Dual Filter was de slogan die erbij hoorde. Ja, dat was in die tijd was dat vrij normaal. Ja, de meeste reclame, denk ik, in het voetbal kwam van alcoholhoudende dranken en inderdaad tabak. Volgens mij hadden die spelers ook regelmatig iets van een kater op de dag van de grote wedstrijd. Zou mij niet verbazen als dat zo was. Nou, ik weet in het voetbal. Ja, Ajax heeft op een gegeven moment wel. Maar dat was een paar jaar daarvoor. Hebben ze in Noorwegen tegen Frederikstad. Hebben ze een ontzettend slechte wedstrijd gespeeld. Maar dat kwam ook omdat het driekwart van het elftal daar vreselijk op stap was geweest van te worden. En dat was volgens mij. Het was onder Vic Buckingham. Dus dat zal in 1961 of zo geweest zijn. En daarna hebben ze gezegd: dit gaan we een beetje inbinden. Nou, dat kwam eigenlijk pas toen Rinus Michels trainer werd bij Ajax. Want daarvoor was het een beetje verworden. Het was een ik zal niet zeggen losgeslagen bende, maar het was een grote mate van vrijblijvendheid die de organisatie Ajax kenmerkte, maar ook het voetbal zelf. En Vic Buckingham, die naam noemde ik net, maar die is twee keer trainer van Ajax geweest en in zijn tweede periode. De eerste periode was hij wel succesvol, tweede periode gooide hij er ook met de pet naar. En dat had ook met zijn privéleven te maken, is gescheiden. En ging, was goed, die man zag er goed uit en daar maakte hij ook wel gebruik van. En, dus, of misbruik, zo je wilt. Maar in ieder geval, bij Ajax liep het voor geen meter en het was eigenlijk wel een behoorlijke bende. En toen, halverwege het seizoen, 64-65, is er ingegrepen. Toen heeft Buckingham te horen gekregen dat hij maar beter kon vertrekken. Mocht wel de eer aan zichzelf houden. Kreeg een aanbieding van, ik dacht, Fulham toen in Engeland. En is daarop ingegaan. En toen in januari 65 werd de oud-speler en als trainer nog niet door de wol geverfde Rinus Michels, die werd aangesteld. En die was een losbol zelf als voetballer. Een man die de kantjes eraf liep. En een vijfnummer. Maar die was heel anders als coach. En die heeft echt met de harde hand, zeg maar, die vrijblijvendheid die Ajax kenmerkte, eruit geranseld. Het is eigenlijk het interessantste moment in dit verhaal dat je schetst. Dat deze Michels, die aan de ene kant verantwoordelijk is voor de discipline en de motivatie van de club, er ook mee worstelt of hij er wel wil blijven. Ja. En eigenlijk begin jaren 70 al een beetje zijn gedachte heeft geordend van ik moet vertrekken. Hij dacht op een gegeven moment, zijn doel was Ajax naar de Europese top brengen. En hij vroeg zich af of dat mogelijk was. Want hij wilde wel dat dat op een mooi voetballende, aanvallende manier gebeurde. En daar had hij natuurlijk bepaalde voetballers voor nodig die aanvallend goed waren. Maar dat ging ten koste van de defensieve weerbaarheid. En daar maakte hij zich ernstig zorgen over. En hij ging Ajax eigenlijk echt drillen. En daardoor kwam hij ook in conflict met bepaalde spelers. Zoals Piet Keizer bijvoorbeeld. Die vond dat hij overdreef in zijn hardheid. Waardoor spelers voor zijn gevoel nummers werden in plaats van namen. En allerlei verboden afkondigden. Rookverbod bijvoorbeeld. Wat in die tijd wel opzienbarend was natuurlijk. Want veel spelers rookten. Maar dan had je bijvoorbeeld Piet Keizer. Die dan daar heel erg tegen inging. Maar je had bijvoorbeeld Johan Cruijff, die er heel speels mee omging. En die liep gewoon naar de trainer toe, naar Michels toe. En die vroeg of de trainer misschien een vuurtje voor hem had. Hondsbrutaal was hij. Ja. Maar goed, in ieder geval, op een gegeven moment ging dat zo schuren dat Michels, die was er inmiddels succesvol. Want Ajax had best wel onder zijn leiding een aantal landstitels veroverd. Was in Europa, in de Europa Cup ook aardig ver gekomen. Maar niet die absolute top gehaald. En Michels denkt, het gaat mij toch niet lukken. En met name het conflict met Keizer liep zo hoog op dat hij in 1970 heeft overwogen om tegen het bestuur te zeggen, of Keizer eruit, of ik ga weg. En dat is een heel mooi filmpje wat nog te vinden is op YouTube, dat je ziet dat hij, nou, dan gaat hij in 1970 gaat hij op werkvakantie naar het WK voetbal in Mexico. En daar knapt hij enorm van op. En hij komt daar ook tot de conclusie dat hij het allemaal misschien wat minder hard moet aanpakken en wat minder serieus moet nemen en wat meer moet lachen. En hij komt terug. Ajax begint aan het nieuwe seizoen in de voorbereiding met de eerste training. En Michels wordt geïnterviewd door, ik dacht dat het Henk Terlinge was van de NOS. En dan zegt hij dat hij heeft overwogen om het bijltje erbij neer te gooien en weg te gaan bij Ajax. Omdat hij het goed zat was. Maar dat de zomer eroverheen gegaan is. Dat iedereen het weer wat vrolijker ziet en dat hij weer aan de slag gaat. En dan maak je een afspraak met Keizer. Dat is een soort gewapende stilstand. Dat ze elkaar met rust laten. Dat Michels Keizer gewoon altijd zal opstellen. En dat Keizer zijn best zal doen. En de opdrachten van Michels zal uitvoeren. Maar dat hij nooit meer met Michels een woord wil wisselen. En dat is dus een gewapende vrede deal. Die gewerkt heeft. Want Keizer heeft een geweldig seizoen gedraaid toen in 70-71. Waarin Cruijff lange tijd geblesseerd was. En Keizer de boel op sleeptouw genomen heeft. En uiteindelijk toch datgene heeft bereikt. Wat Michels voor onmogelijk hield. Namelijk dat Ajax toch de Europa Cup zou winnen. Dat was het moment dat Cruijff op een zeker ogenblik ook in het veld gewoon mank liep. Ja. Dat hij gewoon kreupel. Ja, hij had een enorme lastige liesblessure. En dat was zo heftig. En hij kwam ook in conflict met de clubarts John Rolink. Dokter Rolink, ook tamelijk omstreden figuur. Een man die uit het wielrennen kwam. En van doping wist natuurlijk. En die wilde overal de spuit inzetten. En die vond dat Cruijff zich ook maar aanstelde met zijn lies. Maar Cruijff was echt zo bang dat hij dacht van dit zou als het einde van mijn carrière kunnen betekenen. Dus die heeft echt een heel moeilijk jaar gehad toen. We hebben het over Michels. Nou ja, die heeft later nog mooie grote hoogtepunten in zijn carrière beleefd. Ja. Cruijff natuurlijk. Piet Keizer. Maar er zijn ook andere namen die eigenlijk een beetje vergeten zijn. Die in jouw boek toch best wel belangrijk zijn. Ja, dat was wel leuk. Waar ik van hou is om met dit soort boeken, om dan die grote wedstrijden van toen, om die echt weer te analyseren, om nieuw te gaan bekijken. Krantenverslagen en krantenstukken uit die tijd erbij te pakken. Van voor de wedstrijd, na de wedstrijd. En dan kom je toch wel tot nieuwe inzichten. En zeker het bekijken van de drie finales van Ajax heeft mij de ogen geopend voor Barry Hulshoff. Die toch, als het ging om gracieus bewegen, nou niet de allermooiste voetballer was. Hij werd ook het vraagteken werd hij genoemd, omdat hij met een bepaalde kromming over het veld zich bewoog. Enorm grote vent. Baard, woeste haren. Maar een hele lieve voetballer, een hele nette voetballer. Verdediger, voorstopper. Door Michels een paar keer op de nominatie, bij Michels op de nominatie gestaan om afgevoerd te worden. Omdat Michels hem te week vond. Maar hij schakelde wel alle grote spitsen die hij tegenkwam uit die tijd. Schakelde hij moeiteloos uit. En hij heeft me dat ooit, hij is helaas overleden vorig jaar. Vrij vroeg. Hij heeft me uitgelegd hoe hij dat deed. Want hij coachte ook Matthijs de Ligt. Dat was een pupil van hem. En die heeft hij echt heel veel kneepjes van het verdedigen, van het spitsen uitschakelen bijgebracht. Hij zei, ja, ik verdedigde met mijn hersenen. En ik probeerde te anticiperen en slim te zijn en situaties van tevoren in te schatten. Cruijff zei dat ook altijd, hè? Voetballers speel je voornamelijk met je hoofd. Maar die Hulshof, tot mijn verbazing, was hij in die drie finales, in 71 tegen Panathinaikos, in 72 tegen Inter en in 73 tegen Juventus, was hij gewoon uitblinker. Gewoon beste man, beste Ajaxiet. En toch een beetje vergeten. En heel erg vergeten. En toen hij overleed, waren er ook allerlei necrologieën. En dan werd hij dan afgeschilderd als de keiharde voorstopper van Ajax. Hij was helemaal niet keihard. Helemaal niet. Kreeg nooit, bijna nooit een overtreding tegen. En het was een gentleman voetballer, een gentleman verdediger. Dat is het soort filosofie dat mij altijd wel aanspreekt. Ook van Cruijff. Van de bal moet het werk doen. Of je moet niet hard rennen, je moet op tijd vertrekken. Ja, die is van Hanegem, hè? Ja. Ja, ja. Snelheid zegt niks, je moet op tijd vertrekken. Ja, ja, eigenlijk zegt hij daarmee van maak je niet zo druk, zorg dat je slim speelt. Ja. In plaats van dat je helemaal de longen precies uit je lijf rent. Ja. Ja, ja. Je hebt ook verhalen geschreven over Ajax. Niet in dit boek, maar in artikelen. Over de periode kort na de oorlog en tijdens de bezetting. Ja. En dan raakt het eigenlijk weer aan de gewone geschiedenis. Een van de verhalen die ik echt prachtig vond, was over jongeren van het jongerenteam van Ajax die werden opgevangen in Friesland. Ja, niet alleen van Ajax. Hè. Je had toen 4 eerste klassers. Eerste klasse was het hoogste toen in het amateurvoetbal in Nederland. Ajax, Blauw-Wit, Volewijkers en DWS. En die 4 clubs, die zaten in Amsterdam. En in Heerenveen drong het besef door dat het in het westen van het land in de winter van 44-45 helemaal misdreigde te gaan. Dat er gewoon keiharde hongersnood was. En het bestuur van Sportclub Heerenveen, waar Abe Lenstra, de Johan Cruijff uit die tijd voetbalde, een van de topclubs van Nederland, misschien wel op dat moment ook wel de beste team van Nederland. Dat bestuur had het besef dat er iets moest gebeuren. En het waren hele sociaal voelende mensen. En die hadden in Friesland, daar heb je het begrip meanskip. Wat betekent vrij vertaald mededogen, barmhartigheid. Omzien naar de gemeenschapszin. Ja, gemeenschapszin, omzien naar je medemens. En die hadden zoiets van wij moeten een gebaar maken en wij moeten een daad stellen. En die hebben toen die 4 Amsterdamse clubs uitgenodigd om met 100 jeugdspelletjes naar Heerenveen af te vaardigen. En die zijn toen op een, dat was ook een hele onderneming, want die zijn toen deels met wat de Lemmerboot werd genoemd, de veerdienst Amsterdam Lemmer, zijn die naar Friesland gebracht. Maar ook bijvoorbeeld de jongens van de Volewijkers uit Amsterdam Noord, die konden niet meer bij de Prins Hendrikade komen waar die Lemmerboot lag afgemeerd. En die zijn toen met vrachtwagens over de afsluitdijk naar Friesland gebracht. En dat was ook een heikele onderneming, omdat in die tijd alles wat over de afsluitdijk reed werd toen beschoten door geallieerde bommenwerpers, jachtvliegtuigen. Dus die kinderen hebben doodsangst uitgestaan. Er zijn ook al inderdaad een paar keer beschoten tijdens die overtocht. Maar datzelfde gold ook voor de mensen de kinderen die in de Lemmerboot werden vervoerd. Ook die boot die moest 's nachts varen en kon geen licht voeren. Want als zo'n boot met verlichting zou varen, zou die zichzelf ook verraden. En dan dachten de geallieerden ook van ja, dat is waarschijnlijk een Duitse boot. Dus die gaan we bombarderen. Dus die zijn ook een hachelijke overtocht gehad. Uiteindelijk in Friesland aangekomen. Liefdevol opgevangen door gastgezin in Heerenveen. Onder andere Abe Lenstra, net getrouwd, nog geen kinderen. Heeft 2 van die jongens in huis gehad. 2 van die Amsterdamse jongens. En die ging met zijn kievitseieren zoeken, slootjes springen, voetballen. Ja. Dit is toch wel een moment dat je kan zeggen dat sport echt verbroedert. Nou ja, dat is uiteindelijk wat mij dit verhaal ook heeft doen schrijven. Deze daad van broederschap, ja, die is zo uitmuntend. Ik heb toen ik het verhaal ging schrijven ook contact gezocht met de dochter van Abe Lenstra, Janneke, een van zijn 2 dochters. En zij zei mij van op een gegeven moment, wat mijn vader in het voetbal heeft gepresteerd, vervult mij met grote trots. Maar wat hij in de oorlog heeft gedaan met die evacuees uit het westen, de Randstad, ja, dat maakt me nog trotser. En zij zei van, het zou zo mooi zijn als er een blijvende herinnering komt aan deze daad van Meanskip. Dus toen zij dat gezegd had, heb ik contact met Ajax gezocht. Ik heb de directeur Edwin van der Sar heb ik een soort van voor het blok gesteld. Ik heb hem een mail gestuurd en dan met cc aan heel veel andere mensen, zodat die er ook van wisten. En gezegd, ja, het zou toch wel heel bijzonder zijn en eigenlijk terecht zijn als die Amsterdamse clubs en Ajax in het bijzonder zoveel jaar na dato, 75 jaar na de bevrijding, is een daad zouden stellen richting Heerenveen. En ja, daar wordt aan gewerkt op dit moment. Dus dat zou inderdaad mooi passend zijn, ja. Maar jouw vader heeft ook ondergedoken gezeten bij het gezin van jouw moeder. Ja, klopt. Ja, niet zo gek ver van Lemmer. Ook in Friesland, ja. Ja, in de Zuidwesthoek. Ja, in het plaatsje Warrens, vlakbij Staveren ligt dat, tussen Staveren en Gaasterland in. En mijn moeder, de jongste van 10 kinderen op een boerderij, had vlak voor de oorlog verkering gekregen met mijn vader, die daar ook familie had in hetzelfde dorpje. En in de oorlog moest mijn vader onderduiken voor de arbeidseinsatz. En die kwam toen op de boerderij van mijn moeder terecht, samen met een vriend. En die zijn toen wel gepakt uiteindelijk in eind 44. En die hebben toen, ja, die heeft nog in strafkamp gezeten. Maar ja, dat zijn dingen die voor mij extra interessant maken. En om daarmee, ja, met dat soort verhalen aan de slag te gaan. Wat er zich daar allemaal afgespeeld heeft in dat deel van Friesland, is natuurlijk gigantisch. Er zijn zoveel onderduikers daar terechtgekomen. Honger-evacuees ook overal. Bijvoorbeeld een jongere broer van mijn vader, die was ook honger-evacuee in datzelfde dorpje Warns. En bijvoorbeeld die Lemmer Boot, waar ik het net over had, dat was een levensader eigenlijk voor het noodlijdende Amsterdam. Want je moet je voorstellen dat die boot die bracht personen uit Amsterdam naar Friesland. Vaak waren dat ook onderduikers. Maar als die boot terugging, dan werd hij helemaal volgestouwd met voedsel, zoveel als maar kon. Vanuit het toch overvloedig Friesland en Groningen. En dat werd allemaal naar Amsterdam gebracht om daar toch nog enigszins wat voedsel aan wal te krijgen. Want het was echt creperen in het Westen. Het was echt creperen, ja. Ik heb jou altijd volledig in Leiden geplaatst. Nooit gedacht dat jouw familie elders vandaan zou komen. Ja, ja, nee, ik heb Friese roots. Maar ja, ik was 1 jaar toen ik in althans Leiderdorp dan. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde, ja. Ja. Want je hebt nu al inmiddels, hoe lang, 20 jaar een rubriek in het in het Leids Dagblad, waarin je eigenlijk een soort lokale reporter bent. Ja, een soort stadskroniekje. Maar het kan ook over mijn eigen gevoelsleven gaan. Bijvoorbeeld als er maar een Leidse link in zit. En die Leidse link, die weet ik altijd wel te vinden. Al 20 jaar, elke week, weet je? Ja, elke te week. In zo'n Visser stadje. in de stad heet het, ja. Ja. Hoe voel ik het ook. Hoe Leids ben je inmiddels? Hoe Leidenaar voel je? Hoe diep gaat jouw liefde voor de stad? Nou, die gaat wel diep. Leidenaar. Ik ben ook een Leidenaar. Ja, dus. Ja, ik denk dat jij wel. Bijvoorbeeld, Leiders Ontzet, 3 Oktoberfeest. Het is volgens mij het grootste feest in Nederland. En wat doen wij dan? Behalve dat we flink aan het bieren zijn. We maken dikke lol en we zijn heel erg trots op die stad. En qua accent, hè, ik spreek dan enigszins met accent. Wordt altijd gezegd dat het tegen Rotterdam aan ligt. Maar dat kan wel zijn dat het klinkt als Rotterdams. Maar ik denk dat Leidenaren veel meer zitten tussen Den Haag, letterlijk en figuurlijk, tussen Den Haag en Amsterdam in. Het harde kunnen ze hebben van de Hagenees. Het schelden en vloeken en tieren. Maar ook het zangerige van Amsterdam noemen. En ook het chauvinisme en het misschien ook licht arrogante van. En die mengelmoes, denk ik, tekent de Leidenaar. Het is een heel apart brouwsel en mengsel, ja. dat vele wortels kent. Ja. Een echt Leidse naam is zoiets als Dupri of La Brière. Allemaal hugenoten. Ja, allemaal hugenoten, ja. Franse namen. Ja. Terwijl Amsterdam de bevolking in die tijd veel meer is opgebouwd uit katholieken. Omdat het veel langer katholiek bleef. Ja. En natuurlijk een heel grote Joodse. Ja, Leiden was een stad van vluchtelingen natuurlijk. Dus in die zin heeft het een andere bevolkingssamenstelling gekend. Ja. Dat kan je nog wel een beetje zien in bouwstijlen soms. Dat het wat anders zit. Ja, ja. Maar jij noemt 3 oktober. Las ik nou dat de gemeente na corona heeft gedacht, we gaan het voortaan helemaal anders doen. We gaan er eindelijk een beschaafd feest van maken. We gaan een silent disco feest van maken. Want er mag geen versterkte muziek meer. Daar komt zoveel kritiek op natuurlijk. Daar beginnen ze nu langzaam van terug te komen, hoor. Dat is natuurlijk één ding waar je in die stad van af moet blijven. Ja, natuurlijk. Dat is dan met name op 2 oktober. Hè, de avond voor het grote feest, voor Leiders Ontzet. Ja, dan is het eigenlijk Ja, dan is het. Dan ga je gewoon de stad in. En dan is er overal levende muziek klaar. Op elke straathoek ongeveer. En iedereen wordt dronken. Ja, eigenlijk stelt het allemaal niks voor. Nee, je gaat naar de kermis, daarna word je dronken. Ja, je luistert naar slechte muziek. En dan pis je tegen andermans gevel. En dan ga je slapen. En dan ga je slapen. En in een niet en noodzakelijk je eigen bed. Nee, en dan volgende dag ga je hutspot eten. Ja. Ja. Zo simpel is het, maar daar moeten ze niet aankomen. Nee. Helemaal niet met als smoes, want het ging zo goed toen er corona was. Ja. Nee, ben ik helemaal met je eens. Ja. Tradities, dat soort tradities, ja, die mogen niet sneuvelen. Qua voetbal zit Leiden echt precies tussenin. Het is de helft van de bevolking is denk ik voor Feyenoord. Ja, dat klopt. Voor Ajax, niemand is voor Den Haag. Terwijl het zelf natuurlijk een woestenij is als het gaat om voetbal. Er is helemaal niks in Leiden, wat een beetje op niveau speelt. Geen FC Bollenstreek of zo. Nee. Ik weet dat als ik vroeger met de trein naar Ajax ging en Feyenoord speelde tegelijkertijd op diezelfde zondag thuis, dan stond dus op het ene perron trein richting Amsterdam stond het vol met Ajax supporters en de andere kant op stond het vol met Feyenoord supporters. En dat ging heel erg leuk. Dan is het was natuurlijk niet elkaar succes wensen. Het was wel dat je hoopte dat de ander ging verliezen, maar het was wel elkaar uitzwaaien en zo. En dat ging heel gemoedelijk en heel leuk. En inderdaad, de meute op het station. Op het perron van de trein richting Amsterdam was net zo groot als die op het perron aan de andere kant op. Maar daar is jouw journalistieke carrière begonnen. Met eigenlijk dat stadsverslaggeverschap. Nog lang voordat het sport werd. Ja. Dus in wezen ben je dat altijd blijven doen. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want je ging ooit rechten studeren. Ja. Nou ja, ik zat op het gymnasium. En ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest gaan doen. En ik wilde eigenlijk niet de... Nou ja, de geëikte kant van de klassieke studie, rechten of wat dan ook. Ik wilde naar de school voor journalistiek, had ik in mijn kop gezet. Want ik had als kleine jongen al de neiging om de buren lastig te vallen met mijn opvattingen over een zojuist gespeelde voetbalwedstrijd of schaatstoernooi. Mijn vader die had een oude, volgens mij was het een Triumph typemachine van kantoor mee naar huis genomen. En daar tikte ik dan 10 of 11-jarige leeftijd verslagen op met carbon ertussen, tussen velletjes. En die deed ik dan bij de buren in de bus. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, die kant wil ik eigenlijk al op. Nieuwsgierigheid bevredigen door dingen van dichtbij te bekijken en daarover te schrijven. School voor journalistiek, maar ja, had toen alleen de opleiding nog in Utrecht. Andere scholen waren er niet. Het was eigenlijk gods onmogelijk om daar in één keer op te komen. Dus ik werd uitgeloot. Toen zei mijn vader, nou, ga dan rechten studeren. Dan kan je in ieder geval altijd proberen je propedeus of wat dan ook te halen. En dan alsnog de journalistiek in. Maar dat was niks voor mij. Ik heb, je kent de voormalige Groenerthallen als Leidenaar natuurlijk. Die enorme veehal die in Leiden stond. Ja, daar heb ik mijn eerste popconcert gezien. Precies. Nou ja, Queen. Ja, ik heb in voor het Leidsdagblad ook een tijd lang ook muziek gedaan. Dus ik heb daar ontzettend veel grote bands gezien. Santana, Status Quo, Genesis. Echt ongelooflijk. Police. Maar goed, in ieder geval, ik heb daar één keer een tentamen gedaan. Want dat wilde ik wel een keer meemaken. Dat je dan met 1500 studenten in een hal die nog stinkt naar de die ochtend gaat. Stront. Stront, ja. Gewoon de koeienstront. Om daar een examen te doen. Nou ja, dat heb ik gedaan en toen dacht ik van, nou, weet je, ik moet weg uit dit wereldje, dit is niks voor mij. En toen ben ik gewoon eens naar binnen gelopen op de witte single nummer 1 in Leiden, waar het kantoor van het Leidsdagblad stond. En ik vroeg over wat te doen was. Nou, dat was zat te doen. En toen ben ik daar leerlingjournalist geworden. Maar je liep gewoon naar binnen en zei, ik liep gewoon naar binnen. Ik dacht dat het de portier was. Er was een man die zat achter een krant met zijn benen op het bureau. Het was aan het eind van de middag, maar dat bleek dus de hoofdredacteur Han Mulder te zijn, die ik net 2 dagen daarvoor op televisie had gezien. Dus ik riep van iets van, hey, die krant die zakte. En ik keek in het geleerde gelaat van Han Mulder. En die ook toen al een tv-persoonlijkheid was. En Brandpunt gedaan, onder andere. En, maar goed, in ieder geval, ik vroeg aan hem van, nou ja, zus en zo, dit is het geval. Ik ben rechten gaan studeren, maar omdat ik de school voor journalistiek niet op kon meteen. Maar ik zou heel graag gewoon aan de slag willen in de journalistiek. En nou, dat vond hij wel leuk eigenwijs. En toen zei hij van, nou, kom maar mee, redactie op. En toen ben ik aan de slag gegaan. En 11 jaar blijven hangen daar. En het is uitstekende leerschool geweest. Alles gedaan. Nou, wat ik net zei. Achter de brandweer en de politiewagen aan fietsen. En de gemeenteraad verslaan. De vergaderingen. Het echte journalistieke handwerk. Ja. Ik studeerde in Amsterdam. En dan had je ook dat soort tentamens. Dat je dan ineens ook niets wist. Ja, ja. Dat je dan je hart had geleerd. En het moment dat je daar zat. Was miraculeus alles in een soort Bermuda-driehoek verdwenen. En als je dan buiten zat, dan wist je het ineens ook weer. Dan dacht je, oh ja, nee, gulden sporenslag. Ja, ja. Zocht hij als antwoord. Maar dat was in, in de Jaap Edehal. Waar hoe heet hij, de voetballer Zwart later Uitbater was. De uitbater is geweest. Ja, geweldig, ja. Ja, want Sjaak die had dus in eerste instantie had hij met van de club geleend geld. Had hij een sigarenzaak opgezet. Nou, prima, in de Pontanestraat bij de Indische buurt. En dat ging allemaal crescendo. Maar op een gegeven moment moest Sjaak stoppen als voetballer, moest van Ajax. Want ene Johnny Rep stond aan de deur te rammelen. Die moest in het team komen. En Sjaak die dacht dat hij nog makkelijk nog tot zijn 40ste, 50ste, misschien 60ste. Hij zou nu hij 83 aan het worden is, net geworden is. Zou hij nog kunnen, vindt hij. Maar in ieder geval, hij moest toen stoppen. En toen heeft hij een benefietwedstrijd gehad. En met die opbrengst daarvan heeft hij dan die kantine van de Jaap Edebaan kunnen gaan pachten. Met zijn compagnon Brommetje Haverkamp, een door de wol geverfde horecaman. En ze vertelde mij ooit dat dan hadden ze dan grote concerten in de Jaap Edehal. En er werd heel veel geld verdiend. Van Helen speelde daar. Ja. En er werd heel veel geld omgezet bij het horeca gedeelte en zo. En dat was allemaal cash. En dat geld moest s'avonds mee naar huis. En dan hadden ze van die grote mayonaise-emmers. Die werden schoongespoeld. En dan ging de cash ging in de mayonaise-emmers. En achterin de auto mee naar huis. En de volgende dag werd dat naar de bank gebracht. Prachtig. Ja, mooi beeld. Een mooi beeld, ja. Zeker. Lekker muntjes tellen. Ja. Tot slot, we zijn eigenlijk willen we het er helemaal niet meer over hebben natuurlijk. Over het afgelopen toernooi voor het Nederlands elftal. Ja. Maar jij houdt van de poëzie van voetbal en van de schoonheid ervan. Ik heb helemaal niet genoten van het Nederlands elftal. Vond je het niks? Nee, ik heb alleen maar aan zitten storen en ergeren. Maar ik heb wel heel veel andere mooie voetballers gezien in dit toernooi. Met name bij Spanje. Ze liggen er nu uit. Maar P3 op het middenveld. 18 jaar. Doet alles goed. Hij heeft gewoon alles goed gedaan. En het bal aannemen. Het op de juiste manier opendraaien. Het pasen. Het korte tikken. Medespelers precies met de juiste snelheid aanspelen. En heel mooi bewegen ook. Gracieus bewegen. Ja, heerlijk. Je hebt ook een boek geschreven over Bergkamp. Die had dat eigenlijk ook wel. Ja, dat is misschien wel... Misschien niet de persoonlijkheid van Cruijff, maar op het veld was het poëzie. Niet de persoonlijkheid van Cruijff, absoluut niet, nee. Ik heb altijd tegen Bergkamp gezegd dat hij er meer uit had kunnen halen als hij met de vuist op tafel zou hebben geslagen af en toe. Maar zo was hij niet en zo is hij niet. En dat, gewoon een harde werker eigenlijk. Ja, met name. Harde werker, maar heel kunstzinnig. Ontzettend kunstzinnig. Als voetballer zo ongelooflijk mooi en zo mooi bewegend en zo slim en wel doordacht. Zoals hij zei, achter elke trap die ik in mijn carrière heb verricht, daar zat een gedachte achter. Nooit iets zomaar doen. Een bal wegtrappen of wat. Nee, alles met een bepaalde gedachte doen. Heel spelen met je intelligentie. Ja. Er was vandaag een delegatie op het vliegtuig gestapt. Ja, om we krijgen Van Gaal weer, heb ik begrepen, ja. Ja, is misschien wel een goed idee. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar... Nou ja. Het lijkt me zo'n man bij wie je uiteindelijk altijd weer terechtkomt. Ja, tegen wil en dank. Armoede dat je daar weer aan moet kloppen van ome Louis. Kan het nog een keertje? Wat ik mooi vond aan hem, dat was toen in 2014. Toen speelde het Nederlands elftal tegen de wereldkampioen Spanje. Ja. En toen had hij de hele tijd van tevoren gezegd: zorg dat je fit bent, zorg dat je fit bent, zorg dat je fit bent. En geloof in jezelf. Blijf erin geloven. Ja. Hij bleef maar hameren, geloof je in jezelf. En toen uiteindelijk hebben ze de wereldkampioen voor één keer vernederd. Vernederd, daar. Ja. Maar ja, dat was... Daar. En dat was toch die mentale overwinning. Ja. Ja. Ja en nee. Want het was Spanje gewoon moe? Nederland komt met 1-0 achter. En daarna krijgt Spanje twee ongelofelijke kansen. Ja, gaan die ballen erin? Dat is een enorm cliché. Maar ja, dan is het gewoon klaar. En dan hebben we het niet meer over... Het was fantastisch en alles liep op een gegeven moment goed. Bedoel, die lange trap van Daley Blind. Die rare kopbal van Persie, waardoor het 1-1 werd. En ja, het hing ook van toevalligheden aan elkaar. Maar die toevalligheden kunnen wel alleen ontstaan als jij gewoon de drive blijft hebben om inderdaad... En daar heeft Van Gaal wel gelijk in. Van niet het kopje laten hangen. Blijven proberen. En op een gegeven moment kunnen dingen wel goed vallen. Hebben we het nou gewoon een heel uur over toeval gehad eigenlijk? Is dat gewoon sport? Hij komt op de paal of hij komt er niet om? Waar gaat het over, joh? Ja, het is voor een heel belangrijk deel toeval. Maar het toeval kan wel een beetje gestuurd worden. Maar het mooie is dat uiteindelijk zie je dan toch dat de schoonheid van het voetbal, hè, het kunstzinnige de element erin, ja, dat toch het meeste vermaak biedt en de meeste bevrediging veroorzaakt. Het is toch gewoon het ballet uiteindelijk. Ja, precies. Visser, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me genoegen. Dit was Nooit meer slapen. Morgen Lotje IJzermans. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.